Acep bizim kuzuları da uyup kimler seçer? Aman ağlama aleciğim, ağlamadan uyuyuy, buyumuş kader. Takdir böyledir, zalim uyuyuy. Sabır eyle federu. Ağlama necim, ağlama uyuy, buyumuş kader. Takdir böyledir, zalim uyuy. Sabır eyle federu. Yarın bayram gelir de sarılır. Yetim olanların da uyuy, boynu vurulur. Ağlama necim, ağlama uyuy, buyumuş kader. Takdir böyledir, zalim uyuyup sabır eyle federu. Ağlama necim, ağlama uyuy, buyumuş kader. Aman takdir böyledir, zalim olur, sabır eyle federu.